أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا دروبينز والسمايات سخشرو پر یوش پیتم آیات بنه دا ختم سو. د دوغو آیاتو ربط د تیر درس سره په دې کې دی چې په تیر درس کې چې و د اخري برخه چې وه د نه څلوېښتم آیاته څخه بیا د پرون د درس تر پایه پورې چې هغه د پنځوسم آیات و، په دغه کې اللهتعالی د شرک خورا غټه بدي بیان کړې وه، وعید شدید یې ورته بیان کړی و، چې هغه وعید شدید کې داسې راغلي وه چې الله پاک ول چې پخوانو خلکو هم دغه کار کړی و، او د هغو دپاره هغه د دوی کومې خبرې چې کوه یا کوم کسب چې کړی عذاب ځنې منع نه سو، نه د قارون نه دغسې منع سو، چې د دنیا په خاطر باندې ول دا ما ګټلې ده، د الله نعمت یې نه مني، کفر یې مختاره کوي، نه د حامانه څه دفع سو، نه د فرعون څه دفع سو، دا ګرده غټ غټ خلک وو. نو د مکې مشرکانو چې ویل ول نو ستاسې څخه به څنګه دفع شي، والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، دا یو پنځوسم نمبر آیات، وما هم بمعجزین، ول دوی الله نشي عاجزه کولی چې باره وایي زه خو زورور یم د الله الا سازاد، په یوه سکنډ کې الله دنیا پر بله اړي. دا د موږ ستاسې په زلزلو کې ولې د ګرده کلي و د وطن نقشه بدله شي په لس سکنډه کې. نو الله وایي زه دغسې عذاب ورکوم پر د شرک باندې چې خلک زما څه سرکشي کوي. نو په تیر درس کې د الله تعالی پر شرک چې د الله سره څوک شریک دري د الله سره سرکشي کوي، د هغو دپاره سخت وعید و عذاب بیان شو. نو دا د څه دپاره بیان شو؟ دا یې دعوت و توحید ته ورکوه چې الله وایي ما وګڼئ، نور معبودان پرېږدي، د نور عبادت مه کوئ، یوازې زما عبادت وکړي. اوس سوال پیدا شو باره کدا ایس په خبره پوه وسه چې دا سخت عذاب بیان شو د څه دپاره چې معنا توحید ته راسي. سائل ته سوال پیدا کیږي یو سړی بروی شنو چې د شرک دونه غټ عذاب دی، نو ما خو کړی دی په کلو کلو مې بته سجده لګولې ده، په کلو کلو مې قبرو ته سجدې لګولې، زه چې اوس ایمان راوړم اسلام راوړم خو چې یوازې م په زاړه شرک الله راتکیه کې د دوزخ ولاکه راوځي، نو زما د ایمان څه فایده شو؟ په سوال کېدای سي پوهېږي، معنا سائل ته دا سوال پیدا کیږي چې شاله پاک ستا په جایتو کې ما ته دونه سخت عذابونه بیان کړي، د دغه دپاره چې وا ایمان راوړه پر ما باندې زما وحدانیت ومنه زما د رسول خبرې ومنه ومنه خو چې راوړم ما ته څه فایده کوي؟ ولې خو ما په کلو کلو شرک کړی دی، د هغه د عذابه څه زه نسم خلاصېدلی، نو زما ایمان خو بې پایدې سو. په دغه نن درس کې الله د دې خبرې جواب ورلرو کې چې یا ته خطا وتلی چې د ایمان دغسې صابون دی چې ایمان تا راوړي تیر شرکیات کوپریات ګرده دغه رقم نړۍ لکه نه چې ایسي وي، دا د الله تعالی دغسې فضل و کرم دی. یعنې داسې مثال یې ورته ږدي، که سړی د کوپره سره مړ شو د شرکه سره مړ شو دا سړی د جنت کې در کوی سي؟ هیڅ یې نشي کولی. چې ایمان یې راوړي مؤمن شو اسلام یې قبول کړي، په تیر کوپر یې الله تعالی ګر سره نه نیسي، د دې په ایسته کې ګناوې کولې، د ګناوو حساب یې جلا دی، پر کوپر یې الله نه راټینګوي چې تا ولې پخوا کوپر کړی دی، وایي الله پاکه خو ایمان مې راوړي. نو د ایمان دغه اصل الله پاک موږ ته اوس په لاس راکړي چې مشرک ته وایي نه امیده کېږم چې ما شرک کړی دی، ما خو کفر کړی دی، ما خو پلانی ګناه کړی دی، د الله و دربار ته راسه ایمان راوړه کیر دې ګرده در معاف کړي، د آینده دپاره به بیا حساب سره کوو، د آینده دپاره هم د ګناه حساب ستا سره کېږي، د زاړه کفر و شرک حساب نه در سره کېږي. دغه مضمون دلته بیانېږي چې د سائل په زړه کې چې کوم سوال ورګرځي چې ما به په زاړه کفر الله راتکیه کې، الله وایي ته ایمان راوړه، د ایمان تقاضا دا ده ستا زوړ کفر ګرده معاف دي، ګر سره دې نه پټینګي. ایمان دغه رقم سو د لکه یو مفسر وای رحمت الله علیه وایي راسي چې ایمان کفر په ترازو کې سره واچو، که یو سړی پر کفر مړ شو دا سړی و جنت تلای شي؟ امکان نه لري. وایي نو ایمان به څنګه کمزوری دی چې سړی پر ایمان مړ شي او دی به دوزخ ته ځي؟ ایمان چې څوک راوړي ایمان ولا کدر کفر کمزوری دی، ته پلا الله وپېژنه د الله وحدانیت، نو چې کفر سره ته مړ شوی و جنت ته نه شي تلای، نو چې د ایمان سره مړ شي غالب ګمان دادی چې د ایمان سم ته چیرې نه شي تلای، دوزخ ته نه شي تلای. الله دغه مضمون دلته بیانې، نو تاسې به ورته وګورئ، وایي که د سائل سوال کوي دفع کوي الله تعالی چې د چا په زړه کې دا سوال ورګرځي. الله پاک و نبی علیه السلام ته وایي، وایي قل، ته ورته ووایه، وایا عبادی یا بندگانو زما، الذین اغ بندگانو اسرفو چې دوی ظلم کړی دی په شرکو په کفر سره، علی انفسهم پر خپلو ځانو. اسراف دغه دی چې سړی پر ځان ظلم کوي، لکه موږ په دنیا کې اسراف، د دنیا اسراف دغه دی چې سړی پیسې بې ځایه مصرفوي، په خواري وزارت رقې ګټلي، بل ورځ چې ورته وګورئ پر ډولو پر سازنده باندې ورکي، پر رخصو یې ورکي، په دغه خبره یې پر ځان ظلم وکړي، ولې پیسې داسې نعمت الله ورکړي او د څنګه بیا ځای مصرف کړي. شرک او کفر هم در ټولو غټ اسراف دي، ولې الله دونه غټه عظیمه سرمایه د علم در کړې وه، د وخت یې در کړې وه، د سترګو د غوږو یې در کړې وه، تا الله نه په وپېژندې په کفر کې دې مصرف کړي. نو الله وایي دغه بندګانو ته دغسې وایي، قل، ته ورته وایي، ای محمد، وایا عبادي، ای بندګانو زما، الذين اغبن دگانو تو اسرفو چ دی اسراف کړی دی، علی انفسهم پر ځانو خپل په کفر او په شرک، وغه ته کوم خبر کوته، لا تقنطوا سمنا امید کیږي من رحمت الله، ده رحمت ده الله استاد الله ده رحمت او ده دربار امید ولي ختلی اسنا امید مکو کفر دی کړی دی کړي شرک دی را بلا چی کړی ولي. ان الله بشک الله پاک یغفرو بخشه الذنوب گناهونه جميعا گرده ولا قاردا غفر زیری دی اغه یو آیات خلاده سی غلو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، چې شرک الله نه بخشي هغه خو پر مرسي، تر شرک راوځي خو ته چې ارڅ ګناوي چې پر مړم سي الله تعالی ته و مې ست چې عفو دی وکي. یو دغه آیات دا د ژوند په باره کې دي چې الله تعالی په ژوند کې حتی که کفر او شرک هم دی بخشي، په ژوند کې ته ماجه توبه وکړه، دا د ژوند سره اړل دي. ان الله بشک الله یغفر بخشي الذنوب گناهونه جميعا ګرده، په دغه به ته داسې دلیل نه وایي چې دغه آیات کې دا دی راغلی چې شریف پر کفر مړ سیم بیا کېدلی سي امید یې سچ الله جماعت کیا، دا د ژوند سره اړه لري چې په ژوند کې چې تا کوم ګناه کړی دی، خو غټه غټه ګناه خو چې در شرک غټ دغه خو نسته کنه ان شرک لظلم عظیم لقمان حکیم صاحب وزی ته نه وچ در دغه غټ ظلم نه جوش اغل علی تعالی بخشی چې په دې دنیا کې د الله سره جوړه کړي اکه پر مرس بیا بیان در مرګ وستنه بیا د شرک معافی نسته نو دا داس شزیر دی په دې دنیا کې چې ارسونه غټ ګناه ګناکارې سړی دغه د الله د دربار امید نه کاجا له دغه ورته ول چې زګر د ګناه بخښم مګر وته نو راسه سم په کجا غاړه باندې د الله سره جوړه وکړه که ته وانو ګرد ګنهونه الله ولې بخښي الله خپل صفات بیانې انه بې شکه دغه الله هو دی الغفور ډېر پره بخښونکی الرحیم پره مهربانه دی نو خو د الله تعالی دغه دوه صفاته چې غفور و رحیم دی دا په مخلوق کې په یو چا کې شته خو د مخلوق څخه یې مړې کړي یا ته نه مړېدن کړي هغه سړی هغې معاف کړي که نه کړي معاف نو الله چې د پره مغفرت خاوند دی د پره رحمت خاوند دی الله وایي زه دغه صفت لرم نو ستا کفر به زه څنګه نه بخښم ته ما زراس په اخلاص کلمه ووایه د الله د وحدانیت شاجا دا که چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا یې یو زیری ورکړي د هغه سړي په زړه کې چې سوال ورګرځېدی چې ما چې په زاړه کفر راټینګ کړي زه ایمان راوړم لا ولاکه خلاصم الله وایي په زاړه کفر دې نه راټینګو ته ما زراس نه امید مه کوه فسی الله پاک بل امر ورته فرمایي خو هغه و چې لا تقنطوا من رحمت الله چې ولنا امیدي مه کوه نو څه چل وکړه وانیبو الی ربکم وانیبو تاسې رجوع وکړئ ګوره هغه شرط یې ورشي چې دغسې نو داسې نه دی چې الله پاک دغسې مغفرت کړي دغسې رحمت کړي یا شرط یې نو دغه دی وانیبو تاسې رجوع وکړئ د کفر و د شرک څخه الی ربکم خپل رب ته نو رب ته مخ راواړه او هغه شرک کفر پرېږده بل دا دی چې مخکې د هغه څخه راواړه او توبه دې وکړه نو اسلام قبول کوه اسلمو تاسې اسلام راوړئ تابعداري وکړئ له هو دغه الله عز وجل لره شرطونه یې دوه ورته کښېښول د کفر څخه ځان راګرځول او د اسلام په جنس هم پره ځان مشرفه کول وانیبو تاسې رجوع وکړئ د کفر الا ربکم وخپل رب ته واسلمو تاسې اسلام راوړئ تابعداري وکړئ له هو د الله لره د څه وخت څه وخت کې وکي من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل د مخ ان ترجه ياتي اجراسكم وتست العذاب وعذاب تر عذاب د مخ بدا الله سره جوړه کې وس خو زمر جوړه هغه وخت کې چې سم د عذاب شروع سو د زلزلې جټ کې شروع سي اده خدای پات تر هغه راوځي خو ته یو نه د خپل ګنا سمور شتي لاس اخلو کزه يم کته کابل دي کابل دي اده خلو سمور سرګي مداوډ کې چ عذاب شروع سی بر غرغړی سی سپیکران چالان سی اتو بی جو دا کی سی چاغه ودریش بر تاغه ولنه تا کړی نه ما کړی نور به العالمین مشته دغه اسلام او د انابت ته پاره چدی دا شرط را تکشه شو چې دا خود د دوه کار وکي د کوپر ځان را وګرځوه د الله پاک ته پاره تابع داری وکه په څه وخت کې من قبل د مخ اندر دی یی اتی چې راځي کوم تست العذاب او عذاب تر عذاب در شروع د مخ اغه نو کده د دنیا عذاب دی کده اخرت چې باندې را شروع سه په عذاب کې نو د نن عبارت توبه نکیر ثم لا تنصرون ثم بیا نو چې عذاب را شروع سه لا تنصرون ستاس کو مک نک ول کیج شباب مرتفعم بیا نو کو مک نکیر چې عذاب در باندې را شروع سه د زلزلې جټ کې راځي کلی در بدر شه ته بره په دغه وخت کې جناله پاک زما نصرت وکي الله خدای آیاتونه تا ته په کلو کلو ول کده په پیړی پیړی سترګې دې سپینې وي وس چې عذاب را شروع سه وس د الله سره جوړه کړي که دا اس په خبره پوسی اوس بر د توحید کلمه و من قبلی او سروج د مخه تر کې در عذاب د مخه به د الله تعالی سره جوړ کړي د شرک به توبه کاش نو امر کوم شی سو انی بو اغه مخ کې نه هی ولا تقنطو نه امید مکه بلکې د الله سره جوړ وک انی بو یو امر سی غصب و اسلمو بل د امر سی غصب ل اسلام راوړه رجوع د کو پر وک دریم و تبعو دا بل امر دی و تبعو تستابع داری وکي احسن د شایسته ما هغه احکام اون زله چې نازل کړی سی وی علیکم تستم من ربکم درا بس خستاسی دا د الله تابع داری دا غنه د شدغه سپ خلل ته مرنه شکر د خدای پاک تابعم الله احکام و منه چې ما کوم اوامر راغلی دی پر هغه ولارس تک اوس یو سړی د مثال په تور دا ګورمنټ دی برای زه خود ګورمنټ تابعم شکر شناخته کارت لرم تابعیت لرم مگر چې یو بلا ده دی پکښ کې چې د ګورمنټ یو کار ورته منع کړی دی هغه غلطی کوي خو ګورمنټ اخر نشینو برای ساده د خپل خبره زه کوم خو کم کار ما منع کړی ته پغه کې ولاړ دلته الله د اخس یفتوی وتبیع احسن تستابع داری وکي منع عملی احسن د شایسته ما هغه احکام اون زله چې نازل سی وی علیکم تستمر ربکم درا بس خستاسی چې عرب احکام را لېږل دی هغه عملی پدې باره کې بیا څه وایي من قبل د مخ ان تر دې یاتي چې راځي کوم وتیست العذاب وعذاب بخت تنا ببر چې نا ببر پر تا د عذاب جوړ کې راځي تر هغه د مخ ته چې شو وکړه د الله تعالی د احکامو تابعداري وکړه ګوره د هغه ان یبو اسلمو سره هم الله ویلي من قبل ان یاتکم العذاب سب ورته پام بدیم لاقاری و داغه په داغه در سلور پنځو سم نمبر آیات کې د دغه و تبعو احسن ما انزل سره بیا وایي چې من قبل ان یاتکم العذاب تر عذاب د مخه د کوپره توبه وکړه اسلام قبول کړه تر عذاب د مخه د الله د احکام تابع داری وکړه من قبل د مخه ان تر دې یاتی چې راځي کوم تست العذاب وعذاب بغته تنا ببره وانتم لا تشعرون و په دې حال کې چې انتم تسل اتشعرون په یوه نګر سره کدا دې دنیا عذاب دیم ستات نه امه ونه دي تامه ته نه پويږي چې ما شام په پرما باندې کلی پردا بل خوره او هغه چې دا پری او ته بل پردر خور لاندې به خلګو به چیرې راخستي به راکشي نو الله وي ته خو ته شعور نه درلودې چې پرما عذاب راځنه به بر عذاب در باندې راغلي او یاد قامت په ورځ باندې چې اول شپېلې پوسې کومر کېش ا دې سره پیل شپېلې چې ده نو خو نه خبر دوه شپېلې چې دا راپورته سو په عذاب کې ولاړې نو که دنیوي عذاب دي او اخروی دي نو چې په دغه سو وخت کې چیرته شعور نه لري پرته باندې عذاب راځي معنی ته امادګي نه درلود تر هغه د مخه وجود الله تعالی سره جوړ نه کې وجود الله تعالی احکام نه عملي کوي نو تاسو تابع داري د هغه شایسته شایسته حکومت وکړي چې الله نازل کړي دي تر عذاب د مخ دا څو امر سره ملاقاري اس دا لا تقنطو خو چې واغه خو هغه نه وي چې نه امید یې مکه نباركم كاروك وأنيبو ذايا ياو وأسلمو ذايا دوا واتبعو أحسن ما أنزل إليكم ذايا دري دا دري خبري على وزوجي درتكوم چراسي دا لا سر جوڑا وكي ألاسي إسلام قبول كي ألاسي متابعات دا أحكام وكي دا تصدى پار أن دا جيدا جهتا تسخم تقول لك بابا واي نفس يو نفس فورز دا قامت ويا حسرتها أي أبسوز ازما على ما پرها غفرت و چما کمی کړی فی جنب الله په اړه خید الله کدا ایس په خبره پوسی ملاقاری څوک څوک دی د خپل د نږدې کی څخه تعبیر په چاپی په اړه کوي یو څوک یو ځای په عذاب په یو کلی کې بربل سره راز مش په غوږ کې واړه وز مش په اړه کې واړه اړه خو دا محله ګرځ د خپل اړه خو دی ترنج جس نو د جنب الله څخه الله دغه اړه نه لري لکه د ازما واست اړه خې دا رقم نه ته جنب څه د الله جناب نږدې کی مراده الله پاک ته برابر دی په دغه ورځ قیامت وای شه از ما افسوس ما د الله په جناب کې څنګه کمې کاوه خو نه مې منظور تکاوه نه مې هغه د الله تعالی احکام منله نه مې د الله وحدانیت منی نو الله چې په هغه ورځ به ته زاری کې لسونه موجه ایز ما افسوزه ایز ما افسوزه نو اوس مې الله ته خبر کړ دغه درې امر مې درته وکړه چې وانیبو واسلمو واتبعو دغه اوامر وسله پر ځای کړه نو دغه اوامر د پاره د ان تقوله د علت تکشه شو چې دغه امرونه چې ما درته وکړه چې دا کار وکولې اند دې جاته تقوله چې بیا به وای څوک نفس یو نفس دا چې پر کوپر مرسوي یا حسرتا ای افسوزه پر ما علامه پر هغه فرت چې ما کمې کړیو په جنب الله په جناب کې د الله په اړه کې د الله د الله تعالی حق نور کړی نو لاسونه به مش و ان كنت لمن الساخرين و ان بشك كنت زخوم لمن الساخرين د مسخره کوم څخه ما خولش په خندار اړه ولې د ادم لاین خبرې دا عذابونه چې په قران کې براتله یا په احادیث کې د رسول الله چې براتله چې د حساب دی داسې کتاب دی داسې جنت دی داسې دوزخ دی ما خدای مسخره کړل و ان بشک کوم تو زوم لخامه خمنه ساخرین مسخره کوم څه نه راي چې په هغه ورځ پر ځان باندې خپل شي اجازه کوي چې هاي ما خدای الله په جناب کې څنګه کومې کاوه دا له حق منور کاو ما خدغه دین د شان مسخره بلل دا په ما سو سونو چې دغه خبره په هغه ورځ کې راوي ما ځکه ته ته پر دې دنیا دغه درې امر وکړ یو خبر خدا غسود ان تقول تی حساب ملاقاری و یوم اقدر امر در تو کړ ان تقول د جه خاطر چته به داسی وای په ورځ باندې د چا د قیامت چ ایز ما افسوز ایز ما غم پر ما باندې زه خود شپ غلطی کوم د غلطی راسسیږي او تقول یا به ته دسی وای دو ما خبر به جدای په ورځ قیامت به ولاړ و لو ان کاشک الله الا پاک هدا هدایت کړی وای نیزه کښ کی خو ماته مالا هدایت کړی وای په ورځ قیامت بنو دا وای لکه تو زه به وس خما خا وای من المتقین د متقین خو زه زم په متقین کوي کښ کی الله هدایت را ته کړی وای نو زه کاله ما د غدرې امر د تل درتول چې دغه خبر جنو په ورځ قیامت ختم شي چې تا کښ کی الله ماته هدایت کړی نو الله به هدایت خو درته کړی مشمال و انيبو واسلمو واتبعو نو د دغه بلی خبره د فارم مالا فق دغه امر د تل درته وکړي چې ته به دادو ام خبره بیا کړی دوه مخبر ته پامس او تقول ته ملکاری دغه چې دا وس ما په او پنځه سمايات کې درته وای او تقول یا به ته وای په ورځ د قیامت چلو ان کاش الله الله حدا هدایت کړ وای نیز لکن تو زه به ام وای خمه خمه د متقین د پرهیزګارانو څخه نو څه کوي چې الله هدایت نور ته کړی الله زما هدایت تقدیمه درته واوري په جدي امریکا دریم یا به دا وای په ورځ د قیامت او تقول یا به ته وای دغه نفس یادی او تقول یا به دا نفس وای حین هغه وخت ترا چې دی وویني العذاب عذاب چې دلته دوژخ وویني دا اور پر له اوړي لکه اوبه چې جوشیږي درکړ دی وای لو ان کاشکي لما لر کرت مرته ګرځېده وای او دنیا ته فاکون زه به سوی وای من المحسنین د نیکو کارانو څخه کاشکي لا زه بیرته دنیا ته لژلی وای څکه شکاورونه به مې کړی وای دا پله علاوه اجازه سردانو نه کیږي چې په ورځ قیامت دغه درې ارمانه ته ښکاره کوي ګور ان تقول نفس چې دا یو نفس به داس وای چې حسرتا او تقول یا بوای چې لو ان الله هداني او تقول یا بوای حين ترى العذاب لو ان لي كره چې دغه درې خبرې به اصل الاصول موږ کوي علاوه ما دلته دا درې امر درته وکړي چې انيبو واسلمو وتبعوا وسعمل پوک دغه باندې الله پر موږ الته ودرولې الت نفس دا غبانه بارنش کړی چې کیش الله د سکیوري و کیش الله د سکیوري و تا خبره ده لو ان کیش کلی مال را کرتن برته ګرځیده وای و دنیا ته فاکون زب سوی من المحسنین د نیکو کاران څخه هاي چې په دنیا ته لژلی وای الله وای دا غدري خبرې به بیالته نک نو څنګه سو خبر الله وای بلا ثابت ده چې دا غدري خبرې د نفس الت کی وس د الله په قران کې بلا به شک ثابت ده قد په تحقیق سره جاءت را تکړی وکوه تا ته آیات زما آیاتو الله به شک از ما آیاتونه راغلی په قران کریم ار سورت نمبر 4 آیاتونه درته پسې و دا راغلی و الله ته پر غوښ نه نیول وس په قیامت کې ته د الله سره جوړ کې کشتی په دنیا ته برته وجه لږ به دې شکارونه وکم دا غي امتحان سوسو دا خو نو برج د 10 داسو چې درځ خو وینې خو دنیا خو در دې امتحان دی امتحان دغه چې الله از ما خبره منې کنه منې درځ خو نیوې زرتم شته حساب کتاب ته نیوې زرتم تمام شته ته چې الته وبینه براو وسمه دنیا ته ولې ژ وسمه شعملون کوم الله وای وسخونو چې دی چې ارچا درته ویږي چې وبینه برای پکول کې نه از ما د خبري شان او شوکت څه خو ته از ما خبر بد په غیب باندې لوي نو بلا ثابت ده د شک او تل قد په تحقیق سره الله وای جاءت راغلی او کو تا ته د کتاب چاته کې ودا نفس ته چې د غدرې ارمانه په ورځ قیامت کې الله وای تا ته راغلی آیات آیاتون زما فکذبت تا درو غنل کړیو به په دې سره کله منل پرغښ دی نه نیول واستكبرت او تا کبر کړی تا خو ځان تر آیاتو مشر بلې چې خو ډیر مترقیه ما آیاتون خود د مسکینان کړ آیاتون خود ملانو د طالبان کړ دي زما د آیاتو سره څه نو تا چو فکذبت تا درو غنل کړیو به په دغه آیاتو په جواب کې څه وایله خلک اسمانو ته ختم لا سبق د سور له سوا کاله مخ کې خبرې کی وس دا د ګردو خلکو په خوله کې دی چې دا هغه د سور لسکین سوا کاله مکه خبرې ډنګي خلک ولر اسمانو ته وخته اوس ورته وای چې خلک چې اسمان ته وخته نو دا خدای نه مناس ولا چی ته په قران نه مانی خو اسمان ته وخته چې قران مو منه دا خو لا پرته ایتوا به حجت چې په ذاته وخته چې د الله پاک مختلف مختلف موجودات کې مولیدل دا وسته دې دلیل چې ته بر قران نه مانی واستكبرت او تا کبر کړیو وکنت من الکافرین وكنت تبي من الكافرين دكاي بيرانو سخنو تفا علابس دي شي نورزي چ الله پاک ما ته هدايت کړي الله از ما ايتون را غلي و تکذيب دي کاو زان دي پر غټ کړني واستكبرت تا کبر کړي زان دي رايتو غټ کړي وكنت تبي من الكافرين د منکرانو سخه تاخو انکار بر سره کاو تر دې ځای پوری خو دغه سوال د پسو چې زب کچی ایمان امر اورم په شبره نشي الله ورته چې په خدای درځي بارستا کو پر ګرد محافظه دا ګرد معافتي فقط ته دا غدري کار وکه انابت اسلام د مخطر عذاب وکه اطاعت احکام او متابعت احکام د مخدر یشتات عذاب را زنا به بردا وکه بس بالکل جوړه ده چې په ورځ کته وته دا زاری ویل را تکه چې دا وکه الله خو بیا په ورځ قیامت په دا غدري عذر پیشه دا دریږي به الته نه منل کیږي بیا دا غدري ټول کیږي به لا قد جاءتك بالکل تات آیاتنا راغلی و تا نه منل فسینو وساله ونبي عليه الصلاة والسلام تفرمي ويوم القيامة ويوم القيامة فورسك دا قامت با تراث ويبني الذين هغ خلق كذبو شديد الواغوي لي وعلى الله فر الله پاك ونبي عليه السلام تايد دي عذاب دارا كم دي فورس دا قامت تبه پدخ پل استرگويني چمخ بتك توري لك سكور ور بدأ سكري ويوم القيامة فورسك دا قامت با ترات ويويني الذين هغ خالق كذبو شديد الواغوي لي وعلى الله فر الله پاك بدنياكي سنگ بي ويويني وجوههم مسودة وجوههم مخان د دې به مسوده تون تور کړسوی الله به دا مخان ور تور کې د مؤمنانو مخان التګر د پورز قیامت سپینه پر د مخ باندې مال میر د حساب کتاب ځای کې لاچ د انجام سم راځي خلک وای وای وایستا چې دی هغه عاقبت هغه انجام چې دی هغه دی نیک دی د بل مخ په تک توري د الله تعالی نو د دې مخان به مسوده تون تور کړسوی الله ایسه فی جهنم مثوى للمتکبرین کته یا دا بنی الله الیس ایا نست فی جهنم په دوزخ مثوان چکانه او زاید اوسیدو لیل متکبرین د پاره د کبر کوونکو نور چې د کبر کوونکو د پاره په دوزخ کې ځای نه ویني شک پکښ کې نه د شک او تلې دوزخ پراخ دي متکبرین ګرځ ځای وي نو چې ځای است مخان به دغه رقم تک توري الیس ایا نسته فی جهنم په دوزخ کې مثوان زاید اوسیدو چکانه لیل متکبرین د پاره د کبر کوونکو چې د الله تعالی تر آیاتو ځان غټ کړي پس یا الله فرمای اخیری اخیری نو براغت مؤمن شان بیانی چې د کافر خو بدغه چې مخ به تک توري دا چې دلته د الله سره جوړه کړی د ینا بچه کړی دی اسلام را وړی دی د مخ تر عذاب اطاعت احکام د الله کړی دی د مخ تر عذاب د دې په نو صحال وینجی خلاص مبارک الله تعالی پاک الذين وهغ خلقوا اتقوا شدي تقوا کړي او د شرک سره چاله او د شرک د کو پر ځان ساتري او غوته به الله تعالی خلاصون ورکي ولی بمفازتهم په سبب د کامیابی ته دي خود دلته په دنیا کې کامیابی حاصل کړ خپل رب او پیژندي و اذا مؤمن دغنا بصیرت دي الله تعالی پس ترګ نه مل میجدي ایمان پر راول لا اله الا الله چا خدای لیدري دي بچانه دي لیدري د د بصیرت دا ورته وای چې دا نظام دغه سولا کوي چلې نو دې دلته کامیاب دي د خپل دماغ دونه کار واغستي جنت دوزخ نه دی لري پر ایمان مې دي وایي برای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشته ویل چې ستنه د نبی علی سلام په خبره کې بیا شک څوک کوي نو د د بصیرت کې ځینې علا د کامیابی تعبیر ځینې وکي وینجی خلاصون به ورکی نجات به ورکی الله تعالی پاک الذين وهغ خلق تبي ورك اتقوا جدي زن ساتلي د كفريات و د شركيات سخه سين بما فازتهم بسبب د كامیابی د د خپل دنیا کې کامیابی حاصل کړو د خپل بصیرت کار اخستی او چاغاله ور کړی نو دا چې نجات ور لره ورک د نجات پیدا نو چې د الله د اخلاص کی لا يمسهم السوء لا يمسو نب مسکیهم دی السوء بجی اس بجی بد ته په قیامت کې نه رسیږي ته بدی هغه کې د سوال او د جواب بجی ده مانا ورختای دغه بدت نه رسیږي د خپل عمل نامې ته د ترازو وګوري هغه عمل نامې د نیکي درنوي د بدی د سپکی پر د څه غم راځي خدای چې په دنیا کې یقین چې ولر چا د نیکي ترازو درنس هغه کامیاب کفر پولیس راتیم دته بدینه د متوجه اخواته چې ورته سو جنتی بیا د دوزخ بدینه د ورته متوجه لا یمس نب مسکی نب رسیږي هم ودیته ال سوء هیڅ بدی او تکلیف ولا هم يحزنون ولا هم نبضي يحزنون غم جن كيجي دي دا دنيا پا تاق باني غم جنم ولا كسو چه اي دنيا سنگ راسا پاتس برا بای چه اسي شراوه تلو دات صدا غم دارو دات صدا غم زندانو دا دنيا دا تا غم نستفا غا دنيا كي گورا پا اخير آيات كريمة كي الله تعالى زيري برترا واوري اغا گرد دا كفارو پا بارا كي بي دا چه کم چا كفر ني كري دلته نجات پیدا کړي څنګه کامیابی حاصل کړي داغه په باره کې کم زیری رالی هغه دا غدی وینجی الله الذين امنوا الا نجات لرور کی اول دا غزیری د زمور سیسه فار ډیر ده خوشاله یو باندې چې الله اخلاصي کم الذين تقوا چې ځان د کفر او د شرک ساتري الحمدلله د کفر او شرک خلاص فسع لا يمسهم سوء نرسي روديت اس بجن ورسي د بدی څخه خلاص ده ام د الله خبر زم پر ایمان ولا هم يحزنون ندی غم جن کی غم ندی ورته متوجه چې دی بدوري غم کی بر بو یاد د ورخ غم را پسې دی یاد په دې سرات غم را پسې دی دا ګر د غمونه بالا او تعالی د څخه دی کی ولې دی په جنت کې الله اچي په جنت کې غمونه نسته جنت خاصه خوشحالي زیدي نو الله تعالی دې مشته جنت راک الله تعالی دې مخاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.